سی روزی نمخی کم زی بوری ویلی شو حضرت شو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا اقیم الصلاة لدلوک الشمس مخکنا اللہ جل جلالہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ندی کا پیران مرحلت منصوبی او داغی تدابیر داغی اظہار ہو اس داغی دا پارا اللہ جل جلالہ نبی علیہ السلام تا دموز تعلیم ورکی چې بری سره د الله نصرت او امداد راځي او بری سره د الله تقرب او نزدېکت حاصلېږي نو الله تعالی فرمایي اقیم الصلاة لدلوک الشمس اقیم نیک کا برابر کا ادا کا نازل کې اقامت ربې کې دی وشي نه غولته لګره سپیکر ډنډه د کګر دانه لګي ودموز نه غول لادي جدا په خپل وخت باندې سنت او آداب سره صحیح طریقې سره وکړې شیندا د موز نه غول شو اقیم الصلاه دا قائم کا موز لدلو کې شمس په وخت د دلو کې شمس نو دلو کې شمس دلو عربی کې په معنا ده لغت کې په معنا د مغل ورځ اوی استعمال په دوو طریقو باندې مګي دلوک شمس ته نسبت شوی د نور غروب بدل او د نور د سر نه اړیدل دلوک اصل کې مایل کېدو په معنا باندې یره سر نه واړی کې مایل شي او باندې معنا کې غروب شمس نور غروب شي په دغه وخت کې مسکو نو چې څوک د دلوک شمس نه مراد غایب بدل د نور علی ناغي وي د ماخام مست نه مراد الا غسق الليل تر تیاری تر شپې پورې چې شپه تیاری شي تر هغه پورې هغه مسکا نو مراد دی نه د ماخام مزد او د امام سے پنځ باندې لاول سپینر رانا راضی سره رانا راضی دی پس سپینر راضی چې سپینر مغایب شي بالکل تیار راشي نو تر هغه پورې د ماخام مسکی کی دای دلیل دی او مراد دی نه د ماخام مزد نو الله تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای قائم کا نماخام موزو په وخت د غروبې دو د نور کې تر شپې تر تیاری کېدو پورې یو معنا ده دا قول مبصرین کمزورې ګرځولې مرجوه راجح قول لاله چې دلو کو شمس نه مراد اغا د نور د سر نړی دی دلو اصل کې مګلو تم ویل کیو دا ټیم انوار واڑی کی نینتی آئی تیزی جی سڑے و توبو اندستر کی بیا مگی پا نظر سشین رازی لکسات اغا استر کی مگی را مگی دری وجینا مبصرین وی درینا مراد اغا اڑی دل دنور دی چه غرمکی واڑی گی الان غسکی لین او اڑی دل ازا کیاں تکلو چه تاس دا پت دا پنور خطو کی او نر پی وطو کی او نور سر دا پسکی رو کی دا مکروح اوقات نو دی وجه اللہ پر مل چکل از انور میلان اوشی نو تم مسکا و ترش پی تر تیار کی دو پوری نو چی دنور میلان اوشی نو لنبی دم از پخین موزی بیاور پسی دم ازیگر موزی بیاور پسی دم ماخام موزی او بیاور پسی دم از خوتن موزی نو مانا داشوا چی تم مسکا ایموا پدغا ٹیم کی نو دموز نمرات سو منزو نشو سلو اللہ چې کله نور زایل شي نو بیا تر دا ټیمه پوری د اموس کوا او بیا الله جل جلاله د منځونو ټیمونه نه ذکر کړی مخصوص ټیم ابي احاديث مبارکه وسره نبی عليه الصلاه والسلام ته حضرت جبريل عليه الصلاه والسلام راغله ادموز ابتدائی لومبي وخت کې ولا لومبه رضوان نه چراغ نه ټول منځونه ولا وختي ورته نماز په هین منځ خره وخت ورکه جنور څنګه ځایل شي ورپسې نماز یې خره وخت ورته او ما هم خره وخت ورته او ما سوده نه خره وخت ورته په دې مر استراغه نو نماز په هین غل لیټ خو ما زیګر تیرا نږدې ما زیګر نه لګ مخکې ما زیګر غل لیټ کما خام تیرا نږدې ما خام غل لیټ ته نماز سوده نه لیټ ورته خودل چې دا ستاله پر مختون نيستانه مخکې ام یو د پرم د منځن وختونو نو داغه تعین او داغه وضاحت بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه په خپل عمل سره مکړه دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث مبارک او سنم داغه منځن وضاحت کړه دي او مونږه دا سوار لسو کالونه عمل کې دغه منځونه په دغه ټیمونو باندې را روان دي قران کې الله اجمالاً ذکر کړی او دې سره یو خبر بلم واضح شو بعض خلک وايي احادیث ته ضرورت نشته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث مبارکہ ته ضرورت نشته احادیث د قران تشریح ده ترشه ماده په پورو قران کې د پنځو منځونو ټیمونه داغي وختونه داغي رکعتونه پای پورو قران کې الله جل جلاله اقیم الصلاۃ دا ویلی موس قائم کا اوس موس سورہ کات دی سټیم باندې دی سنت په کې سورہ دی فرایض په کې سورہ دی کم ټیمونه باندې دی سو منځونه دی نو دا تفاصیل په قران کې نشته دا تفاصیل هغه بیا په احادیث مبارکاو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عمل کې موجود دي نو د دې وجنه چې کوم منکرین حدیث دي دا په غلطه باندې نو الله پرمحل قائم کته څه شي مزرا هغه د نور د مایل کېدونه والی تر نور تر تیری تر شپه پوری نو سلور منځونه شو وقران الفجر او قائم کتو قرآن فجر دو قرآن الفجر نمراد اغد سبا مزد بیادہ خبرہ چی اللہ جل جلال ہو دی مزد اغسوی قرآن الفجر وطوی قرآن دو فجر نو دا ظاہر خبرہ دا چی منگا عام طور منزنوں کے زیاد ترکرات کو مسکی گئی د سار مسکی کی او بیا ورپسې د جمعې او د ماسوتن مسکی اګه نه لکم کی او بیا ورپسې د مازیګر او د ماسوتن مس او د ټولو نه کم تلاوت چې کم دی هغه د مخام په مسکی کی او پاتې شو بعضو احادیث مبارکاو کې د مخام هغه کې سیوار غلل نو هغه روایت عملاً متروک دي د سار هغه کې کم راغلل بعضو روایتو کې تاخیری تو کل سرتون راغلي نو په وخت د ضرورت باندې کله نه کله باندې عمل کول شي عملاً مسلسلاً متروک دی پای باندې مسلسل عمل نشي کولای دا ما خام مستقل وګدل کړه سر پہچان دی او دا سر مستقل وړوکی کې نچون کې ټول منځونو کې د سر په مسکه قرائت سیوا کې قران سیوا ویل کی د دې وجه الله پرمحل او قائم کته اے پیغمبره قران الفجر قران د فجر یعنی د سبا مستی پاګه کې قران زیات ویل کی نو سر چونکه قران د سر په مسکه هغه مستقل رکن دی او زیات ویل کیږي نو د دې وجه تعالی وته قران فجر وي دا هغه جز هغه نومې پورا مز لورکو کل له نوم ورکو او بیا ورته الله پرمحل ان قران الفجر کان مشهودا ان قران الفجر زک یقینا قران د فجر چره سبا مسجد کان مشهودا دیتا حاضری کولیشی اوز بیادا خبریان ساتھ ہے دلتا دا چا حاضری مراد دا دا سبا مسجد دا قابل حاضر ہے نوراجی کول چکم اکثر مپسیرینو ذکر کرده دے اغا دا تم ذکر کو او نور دا تم ذکر کو نو دلتا دا حاضران مراد حاضری دا ملیکو دا ذکر سار په مسکه هغه پرشتي خصوصي طور د سار په مسکه پرشتي زیات حاضري ذکر سار په مسکه هغه د شپې والے چې کومه پرشتي هغه په کوم حاضري اگر چې خلک پکې نه غوډي بیغه مخوبونه کوي او نه پاسي مزله او پرشتي پکې د شپې ولم چې کوم ډیوټي کړی هر انسان سره کم سے کم پرشتي لري لس محافظ پرشتي دا د سره سکیورټي ګارد ګرځي لس او دو کرامن کاتبین دي د عمل نو دا دولس پولیس والا گویا کې یو سړی سره ګرځي او ښکاری نه دا دولس محافظ پرشتي یو انسان سره د الله تر طرف ګرځي کو کافر دی او کوم مسلمان دی هغه سره ګرځي دا حفاظت کیږي او دا پته نه لري ورنه به شیطانانو ختم کړو دی به تباہ کړو چې کوم وخت ته الله جل جلاله خپل حفاظت وجد کی نو به تباہ او برباد کی خبره نه دا خو یو پریان پیرالو او لی ونیشو مرګی پیرالو دا پیرالو الله جل جلاله چې تکل خپل حفاظت وجد کی نو دی تباہ او برباد شي نو قران د فجر مشهود دی اغه ته ملایکی حاضرېږي چې د شپې کې مې پرشتي ډیوټي کړې ده نو اغه هم حاضرې دي او سار چې مې درځي ډیوټي لره روان دي ستا عمل لیکي ستا حفاظت کوي نو اغه پرشتي هم پدې کې حاضرېږي د دې وجهي ابو هريره صاحب فرمایل اقرؤوا ان شئتم وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا اغه به دواړه قسمه پرشتي راځي کزلم وړي نو دا آیات اغه ولوله او د دې وجینا چې پرشتي په جمع کې سیواوی نو د دې وجینا د صلات د جمع چې کوم دی د جمع مستری دا په ځل لمز باندې یو په پنځش مرتبه باندې سیوال خبر هم ځان دیاله نو د مشهود نه مراد ان قران الفجر یقینا قران د فجر چې دی کان مشهودا دا قابل د حاضرین دی د حاضری کول شي نو حاضری چا کول شي د پرشتي کول شي کرامن کاتبین دي محافظي پرشتي دي ډیوټي والے پرشتي دي اغه هم سار قران لرازي او سار په مس کې اولالي قران اغوري اگر چې مونږه تاسو هغه غفلت په غفلت کې ودیو مونږه تاسو هغه مزل نه راځو د سار مز اهمیت او د مسوتن دی د دې وجه حدیث کې دا راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د دې هغه مرتبه معلومه شي نو تاسو باندې ترازه ولو حبوان اگر چې په خلکو سبل او د دې اهمیت په خاطر باندې شیطان ډیر زور لګی تر دې پوری کوشش وکړي چې د بریغو کې امتیاز نه نا وګونو ولا پلید کی اغازان مازان نه وي خبر هم نه دانا او څه سحر هون ته وټي ولا ور کی سر لایو درې انو د دې وجه نه دې بیا پاسې دې اغه نشي نو زیات کوشش اغه دې منځونه لپکار نو یو کول لاله چې مراد د دینه پرشتي دی او دیم کول لاله تفسیر مزاری وای ان قران الفجر زکه سار مسجد کانه مشهود ده مشهود دی مشهود مطلب په دې کې د الله جل جلاله د قدرت شواهد دی ته وګورنا په تیارو پرانا سره بدل شي دا مشهود دی په دغه وخت کې مش حاضری کول شي د سشي حاضر کول شي یعنی رانا راشی او تیار ختم کی نو دام یو حاضری دا رانا تیاری تا حاضر شی تیار ختم شی او درم کولی ذکر کرده او دا قرآن دا فجر چی ده دا مشهود ده دا وقت دا حاضره ده حاضره والی ده کابل دا حاضره ده یعنی پا دا وقت کی بیداری خوب تا حاضر شی خوب دا خلقو ختم شی او انتباه و بیداری پیرا شی او بلا معنی کرده دا مشهود ده یعنی زیاد مسلین مزگزارا اغا دیت رازی او بلا معنی کرده دا ان قرآن الفجر کان مشهودا قرآن دا فجر چده دا سبا مستده دا مشهود دا حق دا دیتا دی چده تا دیر حلق حاضر شی او دیتا پورا حاضر اوکنه شی خسی او راجی همانا اغا کلوم بنای دا دانو ریمانیم اغا تفسیر مظهری اغا ذکر کردی دی دیبل آیات کی بیا تفصیل دیر دیں ناب انشاءاللہ سبا ہوا اقیم الصلاة قائم کمزرر لدلو کی شمس رست دزدائل کی دو دنورنا الہ غسق اللیلے تر تیری ترش پی پوری وقرآن الفجر و قائم کمزر سبا اوی پیغمبر تا تعلیم دے ما ہوتا تھا ان قران الفجر یکن قران د سبا چي دي تلاوت د سبا چي دي د سار په مسکي کان مشهود ادا د قابل د حاضر دیتا حاضری کولی شي د فرشتو مست یا ول ولینا حنا خنین یل قوت المتین یا رحم مساکین یا اللهم رسنا عافیت پر عادنا نصیب یا اللهم خیر برکت دا نصیب یا اللهم خیر دسو نفسد یا اللهم جمعنش بیمان نصیب ومان شاید نصیب یا اللهم رازی شکر امتر مرگ مرگ کون اصحار مستوفیق راکی سلور نمون توفیق راکی تحجد توفیق راکی صلی اللہ تعالی